Дазволь мне зразумець таго, хто стварыў сцяну. Словы мае сыплюцца зернем у глебу. Дазволь мне заглянуць бяздонныя вочы дажджу мне. Болей нічога не трэба ад майго следу. Я чула, як размаўлялі хвалі, зоры яны сказалі, неба будзе заўсёды. Чула, як развіталася лета, з лістота яно сказала, яму пабачымся потым. Калі няма сцяны, я чую мора. Калі няма сцяны, я адчуваю шчасце. Калі няма сцяны, вецер блытаецца ў валасах маіх. Але сцяна не чуе цябе, і сцяна не чуе мяне. Сцяна не чуе, яна не кахае. Дазволь мне зразумець таго, хто стварыў сцяну. Я спадзяюся, словы мае упадуць у глебу. Але адчыняюцца дзверы, і свята ўваходзіць у дом. Сплывае час, і застаюцца імёны. Мы крэйдай напішам на сценцы адзінае жаданне сваё мы. Будзем верыць, сцяна не назаўсёды. Калі няма сцяны, я чую мора. Калі няма сцяны, я адчуваю шчасце. Калі няма сцяны, вецер блытаецца ў валасах маіх.